رسالت پہ ہم مرنے کو تیار. آقا کے وفادار ہے آقا کے وفادار, آقا کے وفادار ہے آقا کے وفادار, رسالت پہ ہم مرنے کو تیار. دشمن کوئی زندہ نہ رہے گا, زندہ نہ رہے گا, کوئی زندہ نہ رہے گا. مولا کی قسم وہ بڑی ذلت سے مرے گا, ہمیں برداشت نہیں ہے. ناموں سے رسالت پہ ہم مرنے کو تیار, آقا کے وفادار ہے آقا کے وفادار, یا رسول اللہ حاضر ہے. کہہ دو انہیں جو لشکر باطل کے ساتھی, باطل کے ساتھی, باطل کے ساتھی, چن چن کے انہیں ماریں گے چھوڑیں گے نہ باقی, نمٹنا ہم جانتے ہیں ظالم جابر سے نمٹنا, جابر سے نمٹنا. ناموں سے رسالت پہ ہم مرنے کو تیار, آقا کے وفادار ہے آقا کے وفادار, یا رسول اللہ حاضر ہے. ہم آگ کے شعلے ہیں کبھی تھم نہ سکیں گے, جم نہ سکیں گے.